Przejażdżka będzie wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie propozycja dla nauczycieli, zapowiada Patryk Jaki, ale nie chce zdradzać szczegółów. O 20.45 pierwszy gwizdek meczu eliminacji Mistrzostw Europy Polska-Łotwa. W Tajlandii zakończyły się wybory parlamentarne, pierwsze od obalenia demokratycznie wybranego rządu. Na jutrzejsze spotkanie z nauczycielami rząd przyjdzie z jakąś propozycją, powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, nie chcąc zdradzać szczegółów. Nauczyciele powinni usłyszeć ją jako pierwsi, podkreślił polityk w wywiadzie dla Polsat News. Jutro w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego dotyczące kryzysu w oświacie. Ze strony rządu mają w nim wziąć udział m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Trzy największe związki zawodowe działające w oświacie, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Solidarność i Forum Związków Zawodowych, domagają się podwyżek wyższych niż proponuje rząd. ZNP grozi strajkiem, który miałby rozpocząć się 8 kwietnia. O rzetelne podejście do przeszłości oraz przypominanie bezimiennych bohaterów czasu II wojny światowej apelował biskup polowy Józef Guzdek podczas mszy rozpoczynającej warszawskie obchody Narodowego Dnia Polaków ratujących Żydów pod niemiecką okupacją. Od wybuchu II wojny światowej minie w tym roku 80 lat. Zdecydowana większość uczestników tej wielkiej tragedii odeszła już na drugą stronę życia. A było pośród nich wielu bohaterów, którzy bezinteresownie nieśli pomoc braciom i siostrom narodu skazanego na zagładę. Niestety ich szlachetne czyny nie zostały utrwalone, nie zostały spisane. W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów na placu marszałka Piłsudskiego odbędzie się apel pamięci połączony ze złożeniem wieńców na płycie grobu nieznanego żołnierza. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej siostrze Matyldzie zaplanowano na godzinę 14. Więcej informacji na ten temat znajduje się w specjalnym serwisie Polskiego Radia na stronie sprawiedliwi.polskieradio.pl. Wygrana w tym meczu przybliży nas do udziału w Mistrzostwach Europy. Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie polscy piłkarze zmierzą się z Łotwą. Będzie to drugie spotkanie w kwalifikacjach do przyszłorocznego turnieju. Poprzednie w czwartek z Austrią wygraliśmy 1-0. O tym, jakie panują nastroje w drużynie i kto będzie w wyjściowej jedenastce, Jan Kałucki. Nastroje w drużynie są bardzo dobre, aczkolwiek pierwszy raz od dawna trudno przewidzieć wyjściową jedenastkę. Kilku piłkarzy zmaga się z przeziębieniem i nie wiadomo, kto będzie mógł dziś zagrać. Jerzy Brzęczek jest mimo wszystko optymistą. Na tą chwilę nie wygląda to najgorzej. Oczywiście sztab medyczny cały czas intensywnie z tymi wszystkimi kontuzjowanymi, jak również tymi, którzy mieli tą infekcję, bardzo ciężko pracuje. Na tą chwilę wygląda to dosyć obiecująco. Reprezentacja Polski wraca na stadion PGE Narodowy po ponad 9 miesiącach przerwy. Ostatni raz przegraliśmy na tym obiekcie 5 lat temu. Kamil Grosicki. Nie możemy się doczekać tego spotkania z Łotwą. Cieszę się, że wracam na ten stadion, bo same piękne wspomnienia mam i tu jest nasz dom, można powiedzieć, i tam czujemy się najlepiej, więc musimy zrobić wszystko, żeby wygrać i to w dobrym stylu, bo szkoda by było zaprzepaścić taką sytuację. A pierwszy gwizdek o 20.45. Mecz Polska-Łotwa będziemy relacjonować w wieczornych serwisach Trójki. Piotr Żyła zajął 4. miejsce w kończących sezon zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy. Zwyciężył Japończyk Ryoryu Kobayashi, który w pierwszej serii pobił rekord obiektu. Podium zupełnili Słowaniec Domen Prewc i Niemiec Markus Eisenbichler. Dawid Kubacki był 6, Kamil Stoch 11, a Jakub Wolny 12. Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Austriak Stefan Horngacher zrezygnował z funkcji trenera kadry polskich skoczków narciarskich. Wydłużają się kolejki na przejściu granicznym w Dorohusku. Kierowcy samochodów ciężarowych na wyjazd z Polski czekają 25 godzin. Krótszy jest czas oczekiwania w Chrebennem. Na odprawę kierowcy tirów czekają tam około 5 godzin. Kłopotów nie mają kierowcy pojazdów osobowych. Odprawy prowadzone są na bieżąco na obu przejściach granicznych z Ukrainą. Na przejściu z Białorusią w Koroszczynie czas oczekiwania na przekroczenie granicy to około 7 godzin. Zwiększają się też kolejki na drugiej stronie granicy przy wjeździe do Polski. W Tajlandii zakończyły się wybory parlamentarne. Pierwsze od 2014 roku, gdy wojskowa junta obaliła demokratycznie wybrany rząd. Z głosowaniem wiązano nadzieję na zakończenie dyktatury i powrót demokracji w kraju. Przez ostatnie 5 lat rządów wojskowa junta z obecnym premierem zdążyła jednak zmienić konstytucję i prawo wyborcze, by znacznie utrudnić opozycji przejęcie władzy. W wyborach brało udział 77 partii, ale tylko garstka z nich może liczyć na uzyskanie wpływu na politykę kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

w tej wschodniej części, a ich bohaterowie są potomkami wenezuelskich i kubańskich imigrantów. W tym tygodniu przed nami premiera ostatniego sezonu Jane the Virgin. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres. ABC Popkultury jest oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka, ale jest także na Facebooku i zaczynamy dzisiaj muzycznie od musicali. Zaczynamy na Broadwayu. Пада-пада росичка, и пада-пада росичка, и пада-пада росичка. Gdyby mnie państwo zapytali, co to za język, to odpowiedziałabym tak. Domyślam się, ze względu na pochodzenie głównej bohaterki musicalu Once, że to był język czeski. Ale pewności nie mam. Natomiast mam pewność, że bardzo uzdolniona jest ta grająca, tańcząca i śpiewająca obsada musicalu Once. Oczywiście na podstawie filmu, ale punkt wyjścia do rozmowy mamy dzisiaj inny. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Jakiś czas temu zobaczyłam informację o tym, że na scenę musicalową trafi właśnie musicalowa wersja filmu Diabeł ubiera się u Prady, który no jako żywo nie był musicalem. I żeby porozmawiać o tych filmach, które zostały przerobione na musicale, zaprosiłam no kogóż by innego. Daniel Wyszogrodzki, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, bardzo mi miło. Po raz pierwszy w ABC Popkultury, tłumacz musicali, ale także muszę tutaj w tym miejscu przypomnieć autor wielu książek, ale ta jedna najważniejsza dla nas dzisiaj to jest Ale Musicale, Złote Stulecie, o musicalach właśnie, kompendium potrzebne każdemu, kto jest zainteresowany musicalem. Albo tym, którzy jeszcze nie wiedzą, że są zainteresowani musicalem, właśnie, ale potencjalnie jest w nich nadzieja. Być może ta rozmowa nasza dzisiejsza rozbudzi taką pasję w kimś. No więc porozmawiajmy o tych filmach, które nie były musicalami, a przeniesione zostały na scenę. Jak to wychodzi zazwyczaj? To działa w obie strony. Znaczy ta odwieczna rywalizacja między Broadwayem a Hollywood trwa już w tej chwili no, prawie 100 lat, bo właściwie od czasu wprowadzenia filmu dźwiękowego, czyli od roku 1927, to był The Jazz Singer, śpiewak jazz bandu. I podkradają sobie pomysły te dwa wybrzeża, te dwa wielkie ośrodki popkultury amerykańskiej, wschodniej i zachodniej, tutaj Broadway, tam Hollywood. Podkradają sobie tytuły, podkradają sobie pomysły artystów, inspirują się nawzajem, rywalizują ze sobą i to jest wszystko jakby z naszą korzyścią, bo my oglądamy jedno i drugie z przyjemnością i gdzieś tam dla mnie syntezą takim zderzeniem tych obu ośrodków jest film La La Land, który jest taką powieścią miłości do filmu muzycznego, do musicalu. Tam jest wszystko. Nawiązania też do tych musicali z tej złotej ery Hollywood. Tak, ile tam jest cytatów, ile tam jest wspaniałych aluzji do tego, tak. Natomiast no, mówimy o tym, Diabeł ubiera się u Prady. Ja uważam, że to jest dobry pomysł. No, to już wisi w powietrzu od dawna. Ja już o tym chyba wspominałem nawet w książce pisanej parę lat temu, bo to już się o tym mówiło. To, to, się, to, to się jakoś tam finalizuje. Piosenki pisze Elton John, więc tutaj jest z mojej strony wielka nadzieja. Temat jest nośny, film się podoba, był wielkim hitem, bardzo wyraziste role, bo i Meryl Streep przecież i Anne Hathaway. I obie właściwie mogłyby również w scenicznej musicalowej wersji wystąpić, tak śpiewają, bo znakomicie śpiewają. Znakomicie śpiewają obie, tak. I jeszcze Emily Blunt tam grała, która o, też, tak, jak wiemy, o, świetnie tak, śpiewa. No właśnie, właśnie, dobrze, że mnie przypomniałaś. Ja także wierzę w ten tytuł, bo to jest dobra historia do musicalu, bo jest, ma wyraziste postaci, ma konflikt, jest osadzona, coś tam się dzieje, jest dynamika, jakaś przemiana bohatera i tak dalej, i tak dalej. Ten wątek romantyczny może tam nie jest aż tak mocny, ale też jest przecież, także to się przyda. A teatr kocha konflikt, no, dramat się żywi dramatyzmem. Więc ja wierzę w ten musical, nic o nim nie wiem, oprócz tego, że Elton John pracuje nad nim od lat i że wreszcie się ma to na Broadwayu objawić. Oczywiście jest więcej takich tytułów, pomysłów. No, to, co przy czym ja ostatnio pracowałem w Polsce i z czego jestem szczególnie zadowolony i powiem bardzo dumny, to jest Doktor Żywago, gdzie był najpierw była książka oczywiście, nagrodzona literacka Nagroda Nobla, Borys Pasternak, Doktor Żywago, potem był film, no wielki romans, ale w bardzo hollywoodzkim stylu. Znaczy zrobiony z klasą w sumie, ja uważam, że jak na tamte lata Hollywoodu, to jest to film bardzo podwójnie zrobiony i bardzo, bardzo lubię ten film, z bardzo wyrazistą muzyką, która już się nie przeniosła do musicalu, bo on ma swoją muzykę. Mhm. I tu mogę zdradzić tajemnicę, że jak zacząłem pracować nad musicalem, to mieliśmy taki pomysł, my w Operze Podlaskiej, gdzie była premiera, żeby wykorzystać fragment tej muzyki filmowej, ten taki słynny temat na bałałajkach. Ale im dalej w las... I ja już na to załatwiałem. Ja już załatwiałem prawa do tego, bo to trzeba było wszystko osobno, niezależnie od licencji na musical. I ja już to załatwiałem, natomiast w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że to jest tak świetnie napisane, że to jest tak integralne, że w ogóle temat filmowy będzie tam jakąś zupełnie zbyteczną wrzutką, jakimś takim ukłonem do publiczności, bo tak o tym myśleliśmy, która właściwie w ogóle nie potrzebuje tego ukłonu, bo cały ten spektakl jest wielkim, wspaniałym ukłonem do publiczności, bo jest po prostu przepięknym spektaklem teatru muzycznego. Co się zresztą potwierdziło, kiedy odwiedziła nas niedawno, bo w listopadzie, pani Lucy Simon, kompozytorka Doktora Żywago, notabene prywatnie siostra rodzona piosenkarki Carly Simon. Wspaniała rodzina, mamy kontakt od kilku lat, bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Ona zresztą, wracając do twojego pierwszego pytania, jest też autorką musicalu The Secret Garden, czyli Tajemniczy Ogród. Mhm. I tutaj znowuż mamy książkę, to tworzywo literackie. Film Agnieszki Holland znany, bardzo udany. Uważam, to jest jeden, tak, z najlepszych filmów. I musical, o którym ja teraz bardzo poważnie myślę, żeby go gdzieś w Polsce zainscenizować, żeby zrobić polską premierę, bo warto, bo jest to też świetnie napisane. No oczywiście tytułów jest dużo. Skoro mówimy o tym, co w Polsce też można zobaczyć, to przecież chyba trzeba wspomnieć, chociaż ten film akurat miał bardzo poważną płaszczyznę muzyczną, mówię o Once, która została, najpierw oczywiście film irlandzki, dosyć kameralna produkcja, tak, ale z fantastycznymi piosenkami, zresztą nagrodzona Falling Slowly, piosenka Oscarem. Oscarem i to takim nietypowym Oscarem, dla takiej alternatywnej właściwie ballady folkowej. Tak, no tak, Glenn Hansard i Marketa Irglowa, to autorzy muzyki i tekstu i to rzeczywiście też wzruszający moment, z tego co pamiętam, tę galę oscarową, ale to jest zupełnie inny temat. No ale później oczywiście musical przeniesiony na Broadway. Ale był Broadway, był Londyn. Ja widziałem to w Londynie. Oglądaliśmy ten musical razem z Wojciechem Kępczyńskim, z którym pracowałem wtedy w Teatrze Muzycznym Roma. I oczywiście obaj się bardzo nakręciliśmy, że to jest super, musimy to zrobić. Tylko że dla mnie ten musical był za mały na dużą scenę Romy, bo to jest kameralne bardzo przedstawienie, natomiast był za duży na nową. Ale jak wymagające, kameralne, bardzo, ale... Tak, ale w końcu Wojciech się uparł i zrobił to na nowo. I to się moim zdaniem bardzo fajnie udało. Niedawno byłem, zresztą prezentowałem obsadę po spektaklu na deskach Teatru Starego w Lublinie, gdzie był gościnny występ z Once. Uwielbiam ten musical, te piosenki uwielbiam, kocham to. I to się moim zdaniem bardzo udało. Jest to bardzo trudne do obsadzenia musical, bo tam nie mogą być aktorzy, którzy grają na instrumentach. To muszą być zawodowi muzycy, którzy zagrają rolę. Mm-hmm. To w drugą stronę nie zadziała. I okazało się, że mamy, że są świetni. To jest znowuż bardzo wyraziste postaci. Świetne dziewczyny, skrzypaczki. No wszyscy znakomici. W ogóle bardzo polecam to przedstawienie. Jest na nowej scenie grane. Wiem, że trudno bilety. Ja już kilka razy widziałem. Notabene studentka moja wygrała casting na dziewczynę i gra w drugiej obsadzie. Monika Rygasiewicz. Ja już widziałem obie obsady kilka razy. Bardzo mi się musical podoba. Padło tutaj oczywiście nazwisko Elton John i chciałabym, żebyśmy się przy nim też na chwilę zatrzymali, bo to, że on pisze piosenki do tego musicalu Diabeł ubiera się u Prady, to jest no, dobry prognostyk, można tak powiedzieć, ogólnie, ponieważ parę rzeczy już mu się udało na musicalowej scenie. Mm-hmm. Ten Elton John tak mi chodzi po głowie, bo czekamy na tą filmową jego biografię, Rocketman, to jest premiera czerwcowa, na ekranach to zobaczymy, a na scenie Elton John, to ja powiem może dwa tytuły, Król Lew i Billy Elliot. No, dwa znakomite spektakle teatru muzycznego. Moim zdaniem w ogóle Król Lew to jest jedno z największych dzieł musicalu w ogóle w historii tej stuletniej tego gatunku. I to jest musical, który prawdopodobnie nigdy nie zejdzie z afisza, bo jest non-stop grany w Londynie, w Nowym Jorku, w innych miastach. Najbliżej nas w Hamburgu, gdzie właściwie powstał specjalny teatr na wyspie, gdzie publiczność dowożona jest promem na każdy spektakl, promami. To jest fenomenalny spektakl i trzeba bardzo uważać, żeby nie reklamować go za bardzo jako przedstawienia dla dzieci. To jest w ogóle, to jest oczywiście spektakl familijny, ale to ja jako człowiek dorosły i znający trochę teatr muzyczny, byłem im absolutnie zachwycony, bo to jest bardzo nowocześnie zrobiony spektakl w oparciu o bardzo tradycyjne środki teatralne. Tam są kukły, marionety wspaniałe, tam jest dużo właśnie takich, właśnie tam nie ma elektroniki, nie ma ekranów LED-owych, nie ma efektów specjalnych. Zresztą w ogóle teatr ostatnio odchodzi od tych rzeczy. Natomiast Billy Elliot, no znowuż film, podobnie jak no, w Łazby piosenki, ale to podobnie jak Doktor Żiwago, czy Taniec wampirów, o którym można też wspomnieć przy okazji tej samej serii, jakby filmowo-musicalowej. To był film, no, film fabularny z fajnym soundtrackiem z epoki przeboje angielskie, lata 80. Margaret Thatcher. A tutaj od nowa wykorzystane jest to tworzywo, właściwie nawet nie tworzywo filmowe, tylko sama historia, bo sama opowieść. Musical musi mieć dobry scenariusz i to jest taka postawa, dlatego że cały nowoczesny musical się właściwie nam objawi w połowie XX wieku jako taka forma teatru muzycznego, w której jest absolutny priorytet fabuły i wszystko jest jej podporządkowane. Więc jak mamy opowieść, to mamy musical i to udowodniło na przykład, znakomicie udowodniło to przedstawienie Mamma Mia. Bo takich tak zwanych jukebox musicals, czyli musicali opartych o stare, znane hity było bardzo wiele. Ale tylko niektóre z nich odniosły sukces, bo to okazało się, że to ludzie nie przychodzą na hity jednak mimo wszystko, bo znają je z radia, mają płyty i tak dalej. Że trzeba przykuć człowieka opowieścią, co w przypadku Mamma Mia było szczególnie udane, bo była i ciekawa historia, i oryginalna, prosta, ale niekonwencjonalna i też jeszcze to, że ten spektakl oddziaływał na dwa pokolenia widzów, na to młodsze i to starsze dzieci i rodziców. No i myślę, że może być podobnie zresztą z Diabłem, bo tam też mamy w sumie jakby dwa inne pokolenia, te kobiety, młoda kobieta wchodząca w życie i kobieta o ustalonej, bardzo silnej pozycji, apodyktyczna. Tak właśnie postać, której nie lubimy. Dramatyzm jest tu na pewno w tej historii. Powiedziałaś o tych marionetach w Królu Lwie, to jest oczywiście też duży wpływ twórczy Julie Taymor, która reżyserowała ten spektakl na Broadwayu, ale a propos Julie Taymor, to jeszcze chciałam wspomnieć coś, co no też jest przez komiks, przez filmy trafiło na scenę i też mamy twórców muzyki, którzy są absolutnie znakomicie sprawdzeni w muzyce rozrywkowej, czyli Bono i The Edge, mówią o Spider-Manie broadwayowskim. Spider-Man, no to wielkie fiasko. I Julie Taymor reżyserowała do pewnego momentu. To był bardzo skomplikowany, to był bardzo skomplikowany spektakl, dlatego, że był bardzo kontuzyjny. To był spektakl, który miał więcej, miał największą ilość w historii spektakli przedpremierowych. Tam już firmy ubezpieczeniowe odmawiały ubezpieczanie artystów, bo tam było cały czas latanie na linach, były te efekty specjalne. W dzień chyba, czy dwa dni przed premierą, jeden z głównych kaskaderów spadł z 6 metrów, złamał sobie oba nadgarstki. Tam cały czas coś się działo. Mój dobry znajomy Tomek Dudkiewicz, który jest dyrektorem teatru Komedia w Warszawie, był na spektaklu, na którym zepsuł się ten zły pająk. On po prostu zwisł, ten czarny. Ten biedny dobry biegał dookoła po tych ścianach, ale nie miał z kim walczyć, bo tamten wisiał. No jest to sytuacja, że tak powiem, bardzo sytuacja pełnej bezradności. No wisi aktor na linii nad głowami publiczności. A to też pewna rzecz się dokonała dzięki temu musicalowi, dzięki poprzedzającej go premierze musicalu Władca Pierścieni, który, no jak wiemy, no trzy filmy po trzy godziny, a jednak zmieści całą tą epicką akcję w jednym przedstawieniu muzycznym, to był trochę szalony pomysł. Musical odchodzi od tych efektów specjalnych, odchodzi od przerostu formy na treścią, bo to się w pewnym momencie do tego zaczęło sprowadzać. Jakoś nie śpiewamy do dzisiaj piosenek ze Spider-Mana, tylko pamiętamy, że był wielki show i wielka klapa. Więc ta muzyka jednak tutaj została stłumiona i cała historia i postaci przez dekoracje, przez efekty specjalne. To była ta fala od 80., kiedy była inwazja europejska na Broadway, kiedy mieliśmy Żelandol w Upiorze, helikopter w Miss Saigon, niedługo będzie lądował w Łodzi. Ostatnio dyrektor zażartował, byłem tam kilka dni temu, że muszą dziurę w dachu robić, bo się inaczej nie zmieści. No. Ale no to będzie rzeczywiście też wyzwanie. To jest wyzwanie dla scenografa. Była woda w deszczowej piosence, barykada w Les Misérables. No było tych efektów bardzo dużo i coraz więcej. Myśmy tutaj wspaniale latali na dywanie latającym w Romie. To zresztą ja sam na nim latałem, to było wspaniałe przeżycie. A teraz jest tendencja odwrotna, która mnie osobiście cieszy, bo ja lubię teatr w teatrze. Ja cenię sobie właśnie dobrą opowieść. I to musi być świetna historia, świetnie zagrana, świetnie napisana. I wtedy się okazuje, że możemy robić musicale, które odnoszą fenomenalne sukcesy na świecie, a generalnie nie są drogimi produkcjami, takimi jak powiedzmy Księga Mormona, czy jak nawet Kinky Boots, czy jak Hamilton. Właśnie, Kinky Boots, cieszę się, że padł ten tytuł, bo to też jest musical na podstawie filmu. Film był pierwszy, tak, 2005 rok to jest film i później niesamowity sukces, nagrody Tony, to tam się i świetne piosenki napisała Cyndi Lauper, tak, która nawet nie umiała zanotować się piosenek nutami, bo nie zna zapisu i do kierownika muzycznego dzwoniła i przez telefon mu śpiewała, on nagrywał i tak to powstawało. To bardzo ciekawe rzeczywiście, ale z drugiej strony znalazłam na przykład informację, że powstał musical na podstawie Milczenia Owiec. Nie wiem, czy to w ogóle jest szalony coś, co... pomysł. Prawda? Znaczy, jest też taka tendencja, żeby właściwie na dobrych tytułach, które stały się jakąś marką, są świetnie rozpoznawalne, to się mówi po angielsku capitalizing, tak? Czyli się dorabia dodatkowe pieniądze na jakieś tam marce. No i to moim zdaniem można się na tym też równie dobrze przejechać. No Milczenie Owoc, nie wiem, czy musiał to zobaczyć w Teatrze Muzycznym. Zwłaszcza, że maska Hannibala Lectera przeszkadzała, bo jednak w śpiewaniu takie mam wrażenie. Tak. A świetnie by na plakacie wygląda. No, jest tutaj zawsze jest coś za coś. Tak? W inną stronę na koniec chciałabym pójść jeszcze, bo to też jest już rzecz, którą ogłaszano jakiś czas temu, że powstaje na tej zasadzie, że Hollywood przetwarza znane już historie i pokazuje jeszcze raz, bo każde pokolenie musi dostać swoje narodziny gwiazdy, jak się okazuje. Mm-hmm. Co drugie pokolenie musi dostać swoje West Side Story. Steven Spielberg przygotowuje West Side Story. Ja mam tutaj mieszane uczucia, ale myślę, że w sumie to dobrze, że ten film powróci, bo na pewno Spielberg zrobi to tak, jak trzeba. Wiem, że współpracuje z nim Lin-Manuel Miranda przy tekstach hiszpańskich, no, chodzi o to, właściwie można to przypisać szalejącej, rozszalałej w Ameryce poprawności politycznej, ale nie patrzmy na to w ten sposób, dlatego, że jednak rzeczywiście w oryginalnym filmie, który był świetny, który był znakomicie wyreżyserowany, fenomenalnie zatańczony, ja oglądam scenę po scenie z moimi studentami w Akademii Teatralnej, nawet niedawno mieliśmy całe poświęcone zajęcia tylko kilku scenom z West Side Story. No jednak tam ci przedstawiciele mniejszości latynoskiej, no to byli kolorowani, biali aktorzy i tak dalej. Tutaj Spielberg zamierza razem z Manuelem Mirandą no pójść w absolutny realizm, który dzisiaj jest właściwie czymś zupełnie normalnym. Natomiast ten film zasługuje na wznowienie. Musical jest absolutnie ponadczasowy. Ja chyba cały czas wymieniam West Side Story jako mój taki musical wszechczasów. To się w ogóle nie starzeje. To też dzięki temu, że tam Bernstein, który był geniuszem na wielu polach, wykorzysta elementy jazzu nowoczesnego i to jest takie ponadczasowe. Ale no, historia jest świetna, szekspirowska. Ale też porywają się na zmierzenie się z klasyką ci twórcy tej nowej wersji. Bo tamten film jest tak dobry cały czas. Oprócz tego, że jest trochę oszukany, że jest grany w Los Angeles, studia w Los Angeles udają, że są ulicami Nowego Jorku i tak dalej, i tak dalej. Natalie Wood gra Marię, ale rzeczywiście nie jest latynoskiego pochodzenia. No i nie śpiewa. To tam było wiele udawanych rzeczy, ale to było Hollywood. Rita Moreno. No, Rita Moreno, wspaniała, tak, wspaniała, jako Anita. Tak, nieszczęsna Natalie Wood, ona potem rzeczywiście tragicznie zginęła, natomiast rzeczywiście, no, gra tą rolę Marii i nie śpiewa jej sama, śpiewa. Marnie Nixon, która śpiewała, no, największe dublowała artystki, włącznie z Audrey Hepburn w My Fair Lady, udzielała swojego głosu, no to by, jak się okazało, później za naprawdę niewielkie pieniądze. No i była taką wielką artystką tła filmowego. To dobrze, że to nazwisko w takim razie padło w naszej rozmowie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja oczywiście moglibyśmy jeszcze długo i mam nadzieję, że to początek serii spotkań w Trójce z Danielem Wyszogrodzkim. Dziękuję i to co? To może sięgniemy teraz po West Side Story. Fantastycznie. Puerto Rico, my heart's devotion. Ocean. Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan. I know you do. Smoke on your pipe. Good Latin. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small fee in America. Okay. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have, though, to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillacs zoom in America. Industry boom in America. Wealth in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. accent. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America. As you stay on your own side. Free to be anything you choose. Free to wear devils and shine shoes. Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America. You forget I'm in America. I think I go back to San Juan. I know a boat you can get on. Bye-bye. Everyone there will give big cheer. Hey! Everyone there will have moved here. Oh. Muzyka Leonarda Bernsteina, słowa Stephena Sondheima. No i oczywiście Rita Moreno i George Chakiris jako Anita i Bernardo w tej piosence, w tym ognistym tańcu i w tej ognistej kłótni w West Side Story. Ależ to był układ choreograficzny. Można sobie oczywiście przypomnieć, bo jest to dostępne w internecie. Nawet wrzuciłam na facebookowy profil ABC Popkultury. No ale zostawiamy już teraz ten nowojorski dach, na którym rozgrywała się ta scena. I przenosimy się na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. W Los Angeles, będąc niedawno, spotkałam się z Jake'iem Minterem, muzykiem i mieszkańcem Los Angeles, absolutnie zakochanym w tym mieście. I udaliśmy się do dzielnic, które, jak się później dowiedziałam, są opisywane jako te, w których tętni normalne życie, w przeciwieństwie do tego hollywoodzkiego skansenu. I o tych miejscach właśnie opowie już mój przewodnik Jake Minter. Jesteśmy w Echo Park, nad jeziorem. To nazwa tego parku, ale tak samo nazywa się dzielnica wokół parku. Jaka jest historia tego miejsca? To jeden z najstarszych parków w Los Angeles, założony pod koniec XIX wieku. Wtedy wykorzystano tutejsze naturalne wody, żeby ukształtować to jezioro, a potem wokół zorganizowano park. Oczywiście z upływem lat pojawiły się tu autostrady i drogi, no i domy dookoła, ale to miejsce, w którym jesteśmy, wygląda dokładnie tak, jak ponad 100 lat temu. Stoimy naprzeciwko dużej fontanny, która powstała jeszcze przed latami 20. A więc jeszcze przed Hollywood. Oh yeah, no, Tak, chociaż Hollywood bardzo lubi to miejsce. Najczęściej bohaterowie różnych filmów pływają po jeziorze na rowerach wodnych, które są zacumowane tam, po lewej stronie, ale już przed erą Fabryki Snów to miejsce było przedmieściem LA, zanim pojawiły się na szerszą skalę samochody. Stąd można było w miarę szybko dojść pieszo do Śródmieścia. Kiedy Hollywood było jeszcze sielską wioską, tutaj było centrum w odległości dłuższego spaceru od downtown. Opowiedz trochę więcej o tej dzielnicy. Los Angeles rozbudowywało się wokół misji, a kiedy weszło w skład Stanów Zjednoczonych, zaczęło rozbudowywać downtown. I w latach 90. XIX wieku pękła mieszkaniowa bańka, podobna do tej z 2008 roku, która zniszczyła naszą ekonomię, ale ta dotyczyła tylko LA. Grupa inwestorów wykupiła te tereny we wschodnim LA i zaczęli bardzo szybko budować. W ciągu 10-20 lat ta dzielnica wypełniła się domami jednorodzinnymi i ludźmi. Stąd było blisko do przeludnionego już Śródmieścia. Ostatnio bardzo się tu zmieniło. Jeszcze 20 lat temu większość z tych domów, które widzisz, byłaby zamieszkana przez rodziny robotnicze. Ale przyszła gentryfikacja i robotniczych meksykańskich rodzin jest mniej, a więcej białych przedstawicieli klas wyższych. Te domy nad samym jeziorem kosztują po milionie. Jeszcze parę lat temu były tańsze. Czynsz też nie był za wysoki. I teraz, żeby wynająć taki dom, musisz mieć roczny dochód z 6 zerami. To gdzie teraz pójdziemy? Tu niedaleko jest jeszcze jedna z najstarszych nieprzebudowanych dzielnic LA, Angelino Heights. Piękna zabudowa, a jeśli dobrze poszukamy, to tam właśnie znajdziemy dom z teledysku do piosenki Thriller. No dobrze, podeszliśmy troszeczkę pod górę od Echo Park. So, where are we now? We're in Angelino Heights, the oldest, still mostly existing neighborhood in Los Angeles. So Angelino, tak się chyba nazywa mieszkańców Los Angeles. Tak, to hiszpańskie słowo. LA było meksykańskim miastem, więc przejęliśmy te określenia. Angelino to mężczyzna z LA, kobieta to Angelina. Tu rzeczywiście jest bardzo pod górkę. Zwłaszcza te starsze dzielnice są bardzo górzyste. Wtedy, pod koniec XIX wieku, budowali głównie naokoło, więc w Echo Park, Silver Lake i tu w Angelino Heights. Spacerując, możesz sobie wyrobić niezłe mięśnie łydek. A wzgórza w downtown? Tam też było ich sporo. Ale kiedy budowano autostrady, wyrównano je, a drogi, które były wykute we wzgórzach, zachowano jako mosty. Była taka spora góra w downtown, nazywała się Bunker Hill. To była bardzo, bardzo droga część downtown. A w latach 60. zburzono domy i wyrównano też tę górę w downtown. Dzięki temu chodzi się dużo łatwiej. Let's keep walking. Yeah. Okay. I poszliśmy dalej oczywiście, ale kiedy dotarliśmy pod dom z teledysku do piosenki Thriller, okazało się, że niestety jest zamknięty na cztery spusty i czeka nas na poważny remont, w dodatku pod ochroną dość groźnie wyglądającego psa, więc no, rozumieją Państwo. Nie wchodziliśmy dalej, a ten spacer będzie dobrym wprowadzeniem do następnej rozmowy, bo właśnie w Echo Park mieszkają bohaterowie jednego z seriali, o których opowiemy, ale zanim w studiu kolejny gość, to jeszcze piosenka z serialu, którego trzeci sezon niedawno się rozpoczął. Lepsze życie, taki ma tytuł i wbrew pozorom cały czas jesteśmy w LA. Je commence le livre par la fin et j'ai le menton au bourrin rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. semblant d'avoir tout compris. Et il y a un type qui pleure dehors. Sur mon visage de la poudre d'or. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Nous et la manne, on est de sortie. Pire qu'une sans plus moitié, on compte à demi-demi. Sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu paraît cassé, tout nez, pieds et clié. Ces enfants bizarres crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy song en étendard qui fait j'ai tout mon micro au mercurochrome. To Christine and the Queens z serialu Lepsze Życie. No i teraz już pora na wątki serialowe. ABC Popkultury. Przed nami premiera ostatniego sezonu serialu, który bardzo wielu widzów urzekł i jest, ja sobie myślę o tym serialu jako takim bibeloczku telewizyjnym. Mowa o Jane the Virgin, a w studiu zapowiadany gość Małgorzata Staciak. Dzień dobry. Dzień dobry. Małgorzata Staciak, czyli dziennikarka filmowa, zajmująca się również serialami, pisząca o serialach. No to porozmawiajmy o Jane the Virgin. To jest pierwsza okazja w ABC Popkultury, żeby o tym serialu porozmawiać przy okazji tego ostatniego, finałowego sezonu, ale zacznijmy od początku, tradycyjnie. O co chodzi? Co to jest za historia? Jane the Virgin, ja się w ogóle bardzo cieszę, bo to jest chyba pierwsza okazja, żeby porozmawiać o Jane the Virgin w polskich mediach w ogóle, bo mam wrażenie, że ten serial w ogóle jest jakoś tak przemilczany i nie poświęca się mu za dużo czasu. Mimo, że dużo osób go ogląda. Tak, to jest bardzo ciekawa historia, chociaż kiedy się słucha o tym, jaka tutaj jest fabuła, to można się bardzo łatwo zniechęcić, bo to jest adaptacja wenezuelskiej telenoweli, właśnie dość luźna. Też, przepraszam, że ci wchodzę słowo, ale to jest w sumie zabawne, bo to chyba pierwszy raz, kiedy w ogóle słowo telenowela pada w ABC Popkultury. Jest tak to, wyszło. Jest to właśnie adaptacja wenezuelskiej telenoweli, którą mieliśmy też w Polsce. Była polska wersja, a jeszcze wcześniej mieliśmy całą falę fascynacji w Polsce tymi telenowelami wenezuelskimi. Wiadomo, każdy oglądał Paulinę, Esmeraldę i tak dalej, i tak dalej. To były złote lata 2000. Może nie każdy, ale dużo oglądało. To było bardzo popularne, jak ja chodziłam do gimnazjum. A w tym momencie Jane the Virgin to jest właśnie adaptacja bardzo luźna takiej telenoweli, która opowiada o młodej dziewczynie, 20-kilkuletniej, która zachodzi w ciążę, niechcianą ciążę, ale nie jest to ciąża poprzez seks, tylko poprzez sztuczne zapłodnienie. Mhm. I kiedy dowiaduje się, kto jest ojcem tego nienarodzonego dziecka, tutaj rodzi się wielka miłość, która napotyka na kosmiczne przeszkody, typu zrzucanie ze schodów, zły brat bliźniak, oblewanie ludzi kwasem. Wszystkie możliwe klisze, które moglibyśmy wsadzić w tę historię, tam się znajdują, a jednocześnie to nie jest, tak jak powiedziałaś, to przeniesienie jeden do jednego tych klisz telenowelowych, tylko ujęcie ich w cudzysłów, pokazanie ich w taki sposób, że my wiemy, że to jest zabawa, że to jest trochę puszczanie oka do widza, no i zrealizowane to jest znakomicie. Tak, więc mamy wykorzystanie tych wszystkich tropów, klisz znanych z telenoweli, ale mamy tutaj bardzo ciekawą podbudowę, która jest po pierwsze ironiczna, bo mamy narratora, który nam dopowiada, tłumaczy właśnie, że te wszystkie zwroty akcji są zupełnie jak z telenoweli, dodaje hashtagi, właśnie komentuje wszystko, dodaje jakieś swoje dodatkowe wrażenia, a jednocześnie te wszystkie chwyty telenowelowe są tutaj bardzo w ciekawy sposób uwiarygodniane i podbudowane emocjonalnie. Więc te wszystkie sytuacje typu zła siostra bliźniaczka, która nagle się okazuje, nagle przyjeżdża z dziwnego, jakiegoś zapomnianego kraju. Ktoś, kto po prostu wraca do świata żywych, kiedy był uznawany za zmarłego. Mamy tutaj prawdziwe emocje, jakby chwyt jest telenowelowy, ale emocje i wszystko to, co się dzieje z bohaterami, jest jak najbardziej realistyczne i wzruszające, a jednocześnie dość takie podane w lekkiej konwencji. Oczywiście to cztery sezony już za nami, zaczyna się Zaczyna się piąty, w Polsce też będzie dostępny. Porozmawiamy też o obsadzie. Serial stworzyła, przerobiła na ten amerykański. Tutaj też bym nawiązała do innego, który też była polska wersja tej telenoweli, ale też była wersja amerykańska, która bardzo dobrze się zaczynała. Mówię o Brzyduli Betty. Tam w głównej roli America Ferrera i też rodzina pochodzenia kubańskiego albo meksykańskiego, już teraz tego nie pamiętam, mieszkająca w Queens. No a tutaj mamy Ginę Rodriguez w roli Jane, jej mamę również i jej babcię. To może teraz wejdźmy w ten wątek latynoski właśnie. Babcia pochodzi z Wenezueli. Tak, mamy tutaj takie... I babcia właściwie nie posługuje się językiem angielskim, to znaczy mieszka od lat w Stanach, ale w serialu mówi tylko po hiszpańsku. I tutaj mamy takie tropy typowe dla tych latynoskich seriali, bo to podobne rzeczy pojawiają się też w One Day at a Time, którym pewnie za chwilę porozmawiamy. Za chwilę powiemy, tak. Mamy babcię, która właśnie jest nestorką rodu, która najczęściej przebywa w Stanach nielegalnie. Która z tego pokolenia jest, które urodziło się gdzie indziej i przyjechało tak, do tak, Stanów. Tak, jakby przyjechało do Stanów w poszukiwaniu lepszego życia i zawsze za tym kryje się jakaś wielka, dramatyczna historia, najczęściej z jakimś konfliktem rodzinnym. W przypadku Jane the Virgin to jest jakiś zatarg rodzinny z siostrą. Zresztą w One Day at a Time chyba jest podobnie, tam one się kłócą. Różne zatargi też. Kłócą się o jakiś welon, czy jakąś rodzinną pamiątkę. I mamy właśnie babcię, która zwykle jest bardzo pobożna, związana z kościołem. W przypadku Jane the Virgin babcia, no tutaj bardzo mocno wpływa na główną bohaterkę, bo to ona właśnie kładzie do głowy te przekonania religijne, które mówią o tym, że nie można uprawiać seksu przed ślubem i że to jest największy atut kobiety. To dziewictwo, które jest tutaj wyniesione na piedestał, chociaż później serial się bardzo ciekawie z tym jakoś rozprawia i tłumaczy, skąd w babci te przekonania, że to też wynika z pewnej jakiejś traumy, z jakiegoś takiego problemu nieprzepracowanego. Mamy matkę, która jest zupełnym przeciwieństwem babki. Matka jest nowoczesna, właśnie bardzo otwarta na związki, jest tancerką i generalnie Jane jest tutaj po środku, znajduje się między tymi dwiema skrajnościami. Z jednej strony bardzo religijna, pobożna babka, z drugiej matka, która jest taka, no powiedziałbyśmy, wyzwolona, czy w ogóle właśnie otwarta. Jest też jeszcze jedna tutaj bardzo ciekawa kobieca postać, to jest Petra, grana przez Yael Groblas, to jest izraelska aktorka, która tutaj jest no po prostu fenomenalna. W jednej scenie potrafi przejść od komizmu takiego slapstickowego do naprawdę bardzo głębokich, dramatycznych emocji. Zresztą to jest podwójna rola, bo Petra ma złą siostrę bliźniaczkę, to Aneszkę, właśnie jej która... dotyczy ten tak. wątek z siostrą bliźniaczką, ale to też jest taki czarny charakter, który bardzo ciekawie na przestrzeni tych kilku sezonów się rozwinął, prawda? Bo jednak Petra zaczynała jako czarny charakter. Tylko typowa zła żona. Tak, to jest bardzo ciekawe, że wszystkie te postaci zaczynają się jako takie właśnie tropy, wytrychy, stereotypy, a z czasem poznajemy, że tam jest znacznie więcej. Twórcy bardzo rozwijają te postaci. No sama Jane, która zaczyna jako taka dość naiwna, jeszcze młoda dziewczyna pełna ideałów, później jest samotną matką, później jest żoną, następnie jest jeszcze wdową, później znowu próbuje budować kolejny związek i ta postać wspaniale dojrzewa z kolejnymi sezonami. To jest świetne, bo te postaci się zmieniają i my chcemy się dowiedzieć, co się wydarzy nowego, bo z jednej strony mamy te nieprzewidziane zwroty akcji, więc naprawdę w tym serialu może się wydarzyć absolutnie wszystko, a jednocześnie ta podbudowa emocjonalna jest bardzo, bardzo wiarygodna i dobrze napisana. To rzeczywiście tutaj ukłony w stronę Jenny Snyder-Ullman, która stworzyła ten serial i która no, jest showrunnerką i dba o to, żeby to trzymało ten poziom. Ale myślę, że możemy teraz też nawiązać do serialu, który pewnie po polsku, gdyby ten tytuł został przetłumaczony, to nazywałby się Dzień za dniem, z dnia na dzień, czyli One Day at a Time, o którym już wspomniałaś. I tam też rodzina, też samotna matka, która jest głową rodziny, dwójka dorastających dzieci, bardzo współczesnych dzieci i matka, myślę, że wystarczy, jak powiem, że grają Rita Moreno. Legenda, absolutna legenda. No i niestety ten serial został skasowany niestety po trzech tak, sezonach. Tak, bo Netflix skasował serial, chociaż są tutaj plany, żeby go jednak uratować. Wprawdzie Netflix ma jakieś umowy podpisywane z twórcami, które zapobiegają temu, żeby łatwo przenieść serial na innej platformy streamingowej, ale jeżeli zainteresowałaby się tym tradycyjna stacja telewizyjna, to podobno jest nadzieja. Znowu mamy tutaj właśnie tę strukturę takiej rodziny, chociaż to jest bardzo ciekawe, że niby z jednej strony to jest bardzo tradycyjna rodzina, taka klasa średnia, podobnie jak w Jane, ale tutaj jest bardzo ciekawa myśl na temat tego, że właśnie rodzina to nie są tylko więzy krwi, bo zarówno w Jane mamy tę skomplikowaną sytuację z różnymi dziećmi, które biorą się z różnych sytuacji, które są bardzo nieprzewidywalne. Tak samo tutaj w One Day at a Time mamy taką rodzinę, która składa się właśnie samotna mama, babka, dzieci, ale też landlord wynajmujący mieszkanie, który staje się takim przyjacielem, właściwie takim trochę przyszywanym ojcem. I mamy też lekarza, który pracuje w klinice razem z główną bohaterką i który stara się zaprzyjaźnić z jej matką, stara się, jakby jest zakochany w tej Ricie Moreno i od kilku sezonów tam orbituje wokół niej. I on też staje się takim trochę członkiem rodziny, więc to jest też jakaś taka wartość tych seriali, że one opowiadają właśnie o takiej rodzinie patchworkowej, właśnie o tym, co też niedawno mogliśmy oglądać w Złodziejaszkach, którym są teraz w kinie, że właśnie rodzina to nie są tylko te więzy krwi, że mamy tutaj trochę więcej, jest to trochę bardziej skomplikowane. Aż na taką wysoką nutę weszłyśmy ze Złodziejaszkami Hirokazu Koredy, bo to przecież Złota Palma w Cannes ubiegłoroczna. Polecamy oczywiście, jak każdy film Koredy, ale zostańmy przy One Day at a Time, bo oczywiście tutaj mamy, co mnie zaskoczyło, że to jest taki typowy serial komediowy, kiedy zaczęłam oglądać, namawiana długo, między innymi przez ciebie, że tam to jest taki tradycyjny sitcom, który ma publiczność na żywo i ona oczywiście żywo reaguje na różne sytuacje. Już odzwyczaiłam się od tego, ale z jednej strony mamy tutaj oczywiście komizm i tutaj Rita Moreno jest źródłem tego komizmu bardzo często, a z drugiej strony mamy tutaj bardzo dramatyczne sytuacje. To jest serial, który pokazuje osobę, która była na misji wojskowej i boryka się ze skutkami stresu posttraumatycznego, i mamy problemy nastolatków, też nie do końca być może typowe, i mamy rodzinę właśnie pochodzenia kubańskiego, która boryka się również w życiu codziennym z dyskryminacją, mówiąc krótko. I tak, to jest serial komediowy cały czas. To jest serial komediowy. Bardzo często zdarza się, że oglądając go, śmiejemy się i płaczemy jednocześnie, bo tam mamy podane wszystkie takie właśnie ważne tematy od dyskryminacji związanej z mniejszościami seksualnymi, bo córka głównej bohaterki jest lesbijką i cały pierwszy sezon jest poświęcony jej jakby wychodzeniu z tą tożsamością do rodziny, co spotyka się z mniejszym lub większym zrozumieniem. Mamy temat właśnie imigracji, bo znowu jest babcia, która właśnie ubiega się o zieloną kartę. Mamy też temat uzależnienia, który jest tutaj w bardzo taki realistyczny sposób pokazany, bo wielu bohaterów się z tym zmaga, i właśnie zespół stresu pourazowego, z którym zmaga się główna bohaterka, i stąd też tytuł tego serialu, mimo że on jest zaczerpnięty z tego sitcomu z lat 70., to tutaj właśnie mamy sytuację samotnej matki wychowującej dzieci, która stara się ten jeden dzień naraz jakoś wrócić do formy. Jest tam zresztą w trzecim sezonie przepiękny odcinek o atakach paniki, kiedy okazuje się, że właśnie główna bohaterka grana przez Justinę Machadę cierpi na te ataki paniki, ale nie chce o nich mówić swojej rodzinie. Natomiast dowiaduje się, że trzeba o tym rozmawiać, chociażby dlatego, że to może być dziedziczne, i okazuje się, że córka ma ten sam problem. I jakby serial podaje te wszystkie tematy, czasami też krytyka polityczna. Tym chyba wprost imię Trumpa nie pada, nazwisko Trumpa, ale jakby konotacje są dość czytelne w związku właśnie z tą całą zieloną kartą i tą polityką antyimigracyjną, ale właśnie to jest takie poruszające w tym serialu, że on dotyka tych wszystkich ważnych tematów, a jednocześnie kompletnie nie jest dydaktyczny, nie ma tutaj żadnego moralizowania. To wszystko jest podane w bardzo takiej lekkiej formie, a jednocześnie to zostaje jakoś z widzem i wzbudza autentyczną taką refleksję. Więc jest to serial, który jest nie tylko rozrywkowy, ale jest też po prostu mądry, ciepły, jest takim trochę balsamem na duszę, jednocześnie nie jest słodki aż do przesady, więc nie jest tak, że nas mdli, kiedy oglądamy te wszystkie przytulanki, te wszystkie rozmowy i jakby wszystkie takie rzeczy, które wiemy, jak powinno wyglądać rodzinne życie. To jest kolejna produkcja, w której rzeczywiście obsadowo są same strzały w dziesiątkę, podobnie jak w Jane the Virgin, a wspomniałaś o tym sitcomie z lat 70. Ten sam producent, Norman Lear, który robił tam ten serial, właśnie tutaj jest głównodowodzącym, więc to też jest takie nazwisko, które. No, mam nadzieję, że gwarantuje to, że jednak uda się po kilku miesiącach gdzieś w jakiejś stacji telewizyjnej wskrzesić One Day at a Time, bo szkoda by było, gdyby to się teraz zakończyło, ale mam wrażenie, że każdy sezon tak się kończył, jakby rzeczywiście twórcy też nie do końca byli pewni, jak się zachowa ich macierzysta platforma streamingowa, bo rzeczywiście były takie zakończenia, które powiedzmy mogły być ostateczne. To jest też ciekawe, bardzo dobrze, że właśnie powstają te seriale, w których jest reprezentacja Latynosów i wszystkich tych mniejszości. Dzięki temu telewizja staje się bardziej różnorodna, ciekawa, bo w One Day at a Time większość scenarzystów jest pochodzenia latynoskiego i to w tym serialu widać, ale jest też taki zabawny przypadek, że czasami aktorzy się wymieniają nawet na przestrzeni tych dwóch seriali, o których rozmawiałyśmy, bo Yvonne Cole, która gra Albę, babcię w Jane the Virgin, miała epizod w One Day at a Time, gdzie grała rywalkę Rity Moreno. Bardzo zabawna sytuacja, kiedy one rywalizowały o względy mężczyzny. Justina Machado, która gra główną rolę w One Day at a Time, ma też jedną z drugoplanowych ról Jane the Virgin, gdzie wciela się w byłą dziewczynę Rohelia, która obecnie jest matką jego dziecka i oni jakby wspólnie dziecko wychowują, nie będąc parą. I tych epizodzików jest znacznie więcej. I to jest też takie fajne, że te seriale, jak my nie patrzymy, to one rozmawiają między sobą i też budują jakąś taką fanowską bazę tych aktorów, bo kiedy już znamy Yvonne Cole czy właśnie Justina Machado z innych seriali, też z 6 stóp pod ziemią, to jest takie super, że znajdują się dla nich role, które nie są tylko jakimiś tak epizodami, czy jakimiś takimi drobnymi różnymi rolami w serialach, tylko że one tutaj buduje się ta społeczność. A przy okazji też oczywiście na zasadach gwiazdy odcinka pojawiają się rzeczywiście na przykład gwiazdy latynoskie muzyki, bo w One Day at a Time w jednym z odcinków siostrę Rity Moreno gra Gloria Estefan na przykład. A jeszcze oczywiście teraz kończąc mam ochotę od razu umówić się na kolejną rozmowę, tym razem o na przykład twórcach w pierwszym pokoleniu, ale pochodzących z Azji, typu Mindy Kaling na przykład, która rozszerza swoje wpływy i niedługo będzie drugą Shonda Rhimes, tylko trochę lepsze jakościowo to są produkcje, jeśli chodzi o scenariusze. No i ona zazwyczaj w nich gra, ale to też niesamowita postać. No ale to jest temat na osobną zupełnie rozmowę. Małgorzata Staciak, bardzo dziękuję. Dziękuję. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. To można powiedzieć po dzisiejszym spotkaniu, że ciąg dalszy nastąpi, a za tydzień w kinach Dumbo Tima Burtona i za tydzień także piękny jubileusz Matrixa, niedziela, 12 ABC Popkultury. Jesteśmy umówieni. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia. Que la amapola no florece en ningún lado, que el kikiriki del gallo no lo han escuchado. Desde que te fuiste negra todo ha cambiado. Hablan que la luna llena ha dejado de aparecer y que las estrellas ya no brillan por doquier. Desde que te fuiste todo fue a desvanecer. Y por mi parte yo me encuentro desvelado. Va por si acaso tú regresas de algún lado. Oye, negra, vuelve porque este. El sol no quiere amanecer y que los pipirres ya no cantan como ayer. Desde que te fuiste incompleto es mi ser. Y me comentan que hay un jibarito que se preocupa por mí. Dicen que en la noche se convierte en coquí. Él se va a buscarte para no verme sufrir. Y por mi parte yo me encuentro desvelado. Ay, ay, ay, amor, va por si acaso tú regresas de algún lado. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2500 zł na wybrane produkty. Na przykład kupując ekspres DeLonghi Primadonna z systemem spieniania mleka Latte Crema oszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 3399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szczęście kocha drapieżników z wzajemnością. Nowa zdrapka Lucky 777 daje im całkiem nowe powody do szczęścia, a na widok debiutującej zdrapki Czarny Koń emocje drapieżników sięgają zenitu. Drapieżnicy cieszą się, jak szczęście im sprzyja, a jeszcze bardziej, kiedy się do nich uśmiecha. Po prostu chcą wydrapać jak najwięcej wygranych. Drapieżnicy kochają zdrapki, więc drap i wygrywaj. Można wydrapać nawet 1 000 000 zł. Graj w punktach Lotto. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert.